to miasto, to miasto, żyje w wielkim mieście, mieście Poznaniu. To miasto, w którym żyje, często nie ma dla mnie serca. To miasto, to miasto, w którym żyję, żyje, to miasto, moje miejsce niezmienne. To miasto, w którym żyję, często nie ma dla mnie serca. To miasto, to miasto, w którym żyję.